ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय पाद के आठ अधिकरणों में से प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम अधिकरण में छह सूत्रों में से दो सूत्र जो है पूर्व पक्ष का मत बताने वाले हैं। तो प्रथम भाष्यकार भगवान ने भाष्य में इस अधिकरण का विषय बताया, बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में आया कि जब जीव सोता है और स्वप्न देखता है तो स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा कि न तत्र रथा न रथयोगा न पंथान भवन्ति, अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। पूर्व वाक्य से स्वप्न में रथादि का अभाव बताया गया, रथादि से उपलक्षित स्वप्नस्थ समस्त वस्तुओं का अभाव न तत्र रथा न रथयोगा इत्यादि से बताया जा रहा। और जो दूसरा वाक्य शेष है अथ रथान रथ योगान पथ सृजति इत्यादि, ये उन वस्तुओं का सर्जन बता रहा है, सृष्टि बता रहा है। वेदांत में सृष्टि है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कहते हैं प्रतीति को, जगत की प्रतीति ही जगत की उत्पत्ति है। तो स्वप्न प्रपंच की प्रतीति अथ रथान रथयोगान इत्यादि से बताई गई। तो विचार ये हो रहा है, जो सृष्टि शब्द का अर्थ प्रतीति मात्र न मान करके उत्पत्ति ही करते हैं, और सृजते का अर्थ निकलेगा उत्पादयति रथादि को, तो इसको इन दो वाक्यों को आधार बना करके संशय हुआ कि स्वप्न में जो सृष्टि बताई जा रही है क्या जागृत आकाशादि सृष्टि के तरह वास्तविक है? जागृत में जैसे वास्तविक सृष्टि है, ये आकाशादि पदार्थ वास्तविक है, ऐसे ही स्वप्न के पदार्थ भी क्या जागृत पदार्थ के तरह वास्तविक है या कल्पित है? इस प्रकार संशय हुआ। और फिर इस संशय अंतःपाती प्रथम कोटि पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्ष का मत है, उसे बताने के लिए सूत्र आया संधे सृष्टि राह ही, प्रथम सूत्र इस अधिकरण का, और द्वितीय सूत्र पूर्व पक्ष का मत बताने के लिए है। पूर्व पक्ष का मत है संशय अंतःपाती प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि है स्वप्नस्थ सृष्टि सत्य है, जागृत सृष्टि के तरह है। तो इसे बताते हुए भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि संधे सृष्टि, अध्यार करना है कि सत्य जागृतवत सत्य। तो संधे शब्द का अर्थ है स्वप्ने, संधे यानी स्वप्ने, तो संधे शब्द का अर्थ स्वप्न इसलिए है कि जागृत और सुसुप्ति इन दो अवस्थाओं के अंतराल में, संधि में, स्वप्न अवस्था आती है, इसलिए जागृत और स्वप्न के संधि भाग में यानी अंतराल में होने वाली अवस्था संध्या कहलाती है। और श्रुति में भी स्वप्न के लिए तृतीय संध्यम स्थानम तृतीयम स्वप्न ऐसा आया, तो इसलिए संधे सृष्टि सत्या ये हुआ पूर्व पक्षी का मत। और पूर्व पक्षी की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया आह ही, इससे तो ही का अर्थ है अस्मात्, क्योंकि पूर्व पक्षी को कहा गया कि स्वप्न में सृष्टि सत्य क्यों है, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी ने कहा ही यानी यस्मात्, आह यानी बताती हैं, कौन बताती हैं तो श्रुति, तो जो प्रमाणभूता श्रुति है वह स्वप्न में सृष्टि बता रही है। अथ रथान रथ योगान पथः सृजते, यह श्रुति जिस कारण से स्वप्न में सृष्टि बता रही है, तो श्रुति है प्रमाण, और प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ होता है वह बाधित नहीं होता, सत्य सत्य होता है, कल्पित नहीं होता। और यदि श्रुति के द्वारा बताई गई सृष्टि को भी कल्पित मानोगे का मतलब बाधित मानोगे तो श्रुति फिर प्रमाण ही नहीं होगी, प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित अर्थ ज्ञापकत्व ही प्रामाण्य है। और अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, इस वाक्य में प्रामाण्य के लिए आवश्यक होगा कि इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को अबाधित माना जाए, तभी ये वाक्य प्रमाण होगा अबाधित अर्थ का ज्ञापक होने से। और इसमें इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है स्वप्नस्थ सृष्टि, और वो अबाधित है का मतलब सत्य है, उसे सत्य मानना पड़ेगा। तो इस अभिप्राय से कहा कि आह ही, और भाष्यकार भगवान ने इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए पहले संध्य शब्द को बताने के लिए संध्य शब्द का अर्थ बताने के लिए दो प्रकार की संध्य शब्द की व्युत्पत्ति की, एक तो परलोक स्थान और इहलोक स्थान के संधि में होने वाला संध्य कहलाता है, वो है मरण अवस्था, ये अर्थ किया। और उस समय वो मरण अवस्था भी संध्या के तरह संध्या है, और एक विकल्प को स्पष्ट करते हुए कहा, दूसरा एक विकल्प करते हुए कि जागृत और स्वप्न अवस्था के अंतराल में होने वाला जो है स्थान उसे भी संध्या स्थान करता है, वो है प्रसिद्ध स्वप्न अवस्था। तो दोनों प्रकार संध्या शब्द का श्रुति में अर्थ लिया गया है, प्रसिद्ध स्वप्न के लिए भी स्वप्न संध्या शब्द का प्रयोग है और वहां के लिए भी है। तो टीका में टीकाकार दोनों अर्थ की व्युत्पत्ति बता चुके हैं, और यहां तक हुआ था न श्रुति में कि हाँ टीका में अयम स्वप्न कादाचित इति अरुच्या नित्य स्वप्न से प्रबोध संप्रसाद संधि भवत्वम उक्तम, यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो टीकाकार ने भाष्य के व्याख्यान को करते हुए ये व्याख्यान कर दिया, संदेह शब्द की व्युत्पत्ति को बताने वाला जो भाष्य वाक्य उसकी ये व्याख्या हुई। अन्य लोग कहते हैं कि भाष्य में जो प्रथम व्युत्पत्ति है वो उसके अनुसार मरण स्थान को न लेकर के वो भी व्युत्पत्ति बताती है प्रसिद्ध स्वप्न को ही। प्रसिद्ध स्वप्न को मात्र जागृत और सुषुप्ति अवस्था के संधि में होने वाली अवस्था वो सुषुप्त स्वप्न अवस्था ये प्रसिद्ध व्युत्पत्ति तो है ही है, लेकिन यह लोक परलोक स्थानयो संधो भव संध्यम यह व्युत्पत्ति भी मरण अवस्था रूप कादाचित का स्वप्न को न बता करके प्रसिद्ध स्वप्न को ही बताती है, ऐसा अन्य का मानना है। और उन अन्य की मान्यता को अन्येतु इत्यादि से टीकाकार बता रहे हैं। अन्येतु मर्त्य चक्षुरादि अजन्य रूपादि साक्षात्कार वत्वं परलोक लक्षणं दैव चक्षुरादि अजन्य तद्वत्वं मर्त्यलोक लक्षणं च स्वप्ने अस्ति इति लक्षणतो लोकद्वय स्पर्शित्वात् नित्य स्वप्नस्यैव लोकद्वय संध्यत्वं ग्रामद्वय स्पर्शी मार्गस्य तत्संध्यत्ववत् इति व्याचक्षते। तो भाष्य में जो प्रथम व्युत्पत्ति है द्वयोर लोकस्थानयोः संधो भवति इति संध्यम ये भी मरण अवस्था को न बता करके प्रसिद्ध जो नित्य स्वप्न है उसी को बताएगी ये व्युत्पत्ति भी संध्या शब्द की। कैसे? तो कहते इस प्रकार की परलोक पदार्थ का लक्षण है जो मनुष्य शरीरस्थ चक्षुरादि इंद्रियां हैं, मनुष्य शरीर में जो चक्षुरादि इंद्रियों का गोलक है उन गोलकों में स्थित इंद्रियों को कहा जाता है मर्त्य चक्षुरादि इंद्रिय, मर्त्य यानी मनुष्य। और मनुष्य के शरीरस्थ चक्षुरादि इंद्रियों से अजन्य साक्षात्कार वाला जो लोक, जिस लोक का मनुष्य शरीरस्थ इंद्रियों से साक्षात्कार नहीं होता उस लोक को कहा जाता है परलोक। तो वो परलोक है मर्त्य चक्षुरादि इंद्रिय अजन्य साक्षात्कार वान, वो परलोक है, वो होता है इंद्रादि शरीर में। मनुष्य शरीर में जो साक्षात्कार होगा जिन पदार्थ इस पदार्थ का वो हो जाएगा मनुष्य शरीरस्थ चक्षुरादि इंद्रियों से जन्य साक्षात्कार, वो हो जाएगा मनुष्य शरीर अभिमानी जीव, उसमें वो मर्त्य चक्षुरादि इंद्रिय जन्य साक्षात्कार वत्व रहेगा, वो परलोक का लक्षण नहीं है, वो इस लोक का लक्षण है। तो परलोक का लक्षण जो है मर्त्य चक्षुरादि इंद्रिय अजन्य साक्षात्कार वत्वम वो परलोक का लक्षण है, ये भी स्वप्न में रहता है। परलोक का लक्षण भी स्वप्न में घटे और यह लोक का भी लक्षण स्वप्न में यदि घटता है तो स्वप्न को कहा जाएगा परलोक तथा यह लोक के मध्य में होने वाला संध्या स्थान, यह लोक परलोक, यह स्थान और पर स्थान के बीच में होने वाला स्थान, तो परलोक का लक्षण इसलिए बता दिया कि मर्त्य चक्षुरादि अजन्य रूपादि साक्षात्कार वत्वम परलोक लक्षणम्। परलोक के रूपादि का साक्षात्कार नहीं होगा चक्षु मनुष्य के इंद्रियों से, और दैव चक्षुरादि अजन्य तद्वत्वम, तद्वत्वम में तत्शब्द का अर्थ है रूपादि साक्षात्कार। तो दैव चक्षु कहलाता है मन, तो मन से अजन्य रूपादि साक्षात्कार वत्व ये पर लक्षण है मर्त्य लोक का, ये मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म में रूपादि का साक्षात्कार होता है, रूपादि बाह्य विषयों का, लेकिन वो रूपादि बाह्य विषयों का साक्षात्कार मनुष्य शरीर में होता है चक्षुरादि से। मात्र दैव चक्षु जो मन है उससे सुखादि का साक्षात्कार होता है, रूपादि का साक्षात्कार नहीं मनुष्य शरीर में। इसलिए दैव चक्षु जो मन है उससे अजन्य रूपादि साक्षात्कारवान है यह लोक मनुष्य जन्म, यह लोक कहा जाता है। और ये जो परलोक और यह लोक का लक्षण बताया, ये दोनों लक्षण स्वप्न में घट जाते हैं। स्वप्न में भी चक्षुरादि इंद्रियों से जन्य साक्षात्कार नहीं होता, वर्तमान जो चक्षुरादि इंद्रियां होती हैं वे तो अपने अपने व्यापारों से उपरत होती हैं। इसलिए मर्त्य चक्षुरादि अजन्य साक्षात्कार, अजन्य रूपादि साक्षात्कार वान वो स्वप्न अवस्था भी है, और दैव चक्षु शब्दित जो मन है उससे अजन्य रूपादि साक्षात्कार भी, उसमें दैव चक्षुरादि अजन्य रूपादि साक्षात्कार वत्व भी लक्षण रहता है मर्त्यलोक लक्षण। तो इस प्रकार ये स्वप्ने ये दोनों मर्त्यलोक लक्षण भी हैं, परलोक लक्षण भी हैं, और वे दोनों लक्षण होने के कारण लक्षणतो लोकद्वय स्पर्शित्वात्, तो लक्षण को माध्यम बना करके परलोक और इहलोक स्पर्शी स्वप्नावस्था होने से स्वप्नावस्था को कहा जाता है लोकद्वय के बीच में होने वाला स्थान, वो हो गया। हाँ ठीक है, तो ये जो रहती है होता है, लेकिन वो तो होता है अधिष्ठान, जिसके ज्ञान से बाधित हो जाए स्वप्न उसको कहा जाता है अधिष्ठान। और वो अधिष्ठान जो है भ्रांति काल में अज्ञात रहता है, वहाँ वासना में जैसे यहाँ पर भी वो आविद्यक वृत्ति से सर्पादि प्रतीति होती है, समान सत्ताक पदार्थों का आपस में संबंध बनता है ना, तो मन तो है व्यावहारिक सत्ता वाला, और वो है क्या नाम आपका, स्वप्न पदार्थ है प्रातिभाषिक सत्ता वाले, इनका आपस में वैसा संबंध नहीं बनेगा, ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध। इसलिए स्वप्न अवस्था में जो ग्रहण हो रहा है वह वासना से कल्पित ही ग्राह्य पदार्थ भी है, और मन से ही कल्पित वासना में ही ग्राहक भी है। वहां तो शरीर भी ऐसा ही दिखता है ना, अरे ये नहीं कि रूप जो है चक्षु से ग्राह्य नहीं हो रहा, वहां चक्षु से ग्राह्य हो रहा, लेकिन ये मर्त्य चक्षु नहीं है, वो वासना में अन्य ही चक्षु है, अन्य ही मन है, जो स्वप्न भोक्ता है उसका, वो स्वप्न भोक्ता भी कल्पित, स्वप्न भोगे भी कल्पित, और स्वप्न भोग्य का भोगोपकरण जो कार्यक्रम संघात भोगायतन और भोगोपकरण है वो भी कल्पित है, वो वासना में है, और ये मन तो अधिष्ठान होता है। इसलिए जागृत अवस्था में आते ही, जागृत अवस्था अभिमानी है विश्व इस मन और इंद्रियों से युक्त, उसका ज्ञान होते ही वो बाधित हो जाता है सबका सब, इसी मन से ग्राह्य होता तो बाधित नहीं होता। तो मर्त्यलोक लक्षणंच स्वप्ने अस्ति इति लक्षणतो लोकद्वय स्पर्शित्वात् नित्य स्वप्नस्यैव लोकद्वय संध्यत्वम्। नित्य स्वप्न को ही लोकद्वय संध्य शब्द से लिया जाएगा। इसलिए भाष्य में जो प्रथम व्युत्पत्ति बताई है उस प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार मरण अवस्था को न लेकर के प्रसिद्ध स्वप्न को ही लिया जा सकता है। अब लोकद्वय स्पर्शी स्वप्न है लक्षण को लेकर के, इसलिए लोकद्वय का संध्य होगा, इसे समझाने के लिए ये उदाहरण बताया जा रहा है। ग्रामद्वय स्पर्शी मार्गस्य तत् संध्यत्ववत्। तो जैसे दो गांव का, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो दोनों गांवों को आपस में जोड़ रहा है, उसका दोनों गांवों के साथ स्पर्श है, एक छोर एक गांव के साथ है, दूसरे छोर का स्पर्श दूसरे गांव के साथ है, इसलिए ग्रामद्वय स्पर्शी मार्ग को ग्रामद्वय का मध्यवर्ती कहा जाता है, अंतरालवर्ती कहा जाता है। ऐसे ही लोकद्वय के अंतराल में होने से, लोक लक्षणतः दोनों के साथ उसका संसर्ग होने से स्वप्न अवस्था का, वह लोकद्वय रूपी स्थान का संध्य स्थान होगा नित्य स्वप्न भी, ऐसा अन्य का मानना है। क्योंकि श्रुति ने उस प्रकार की व्युत्पत्ति बताई है, दोनों लोकों के बीच में होने से संध्य है करके, इसके लिए ऐसी भाष्कर भगवान ने भी व्युत्पत्ति बताई, इन्होंने भी ये व्युत्पत्ति बताई है। भाष्य में एक वाक्य है, सही कर्ता इति च उपसंहारात एवं एव अवगम्यते, इसका अवतरण है टीका में, कि न केवलम श्रुत्या स्वप्नार्थानां व्यावहारिक सत्यत्वम् किंतु सकर्तृकत्वात् अपि इत्याह सही कर्ता इति। कहते हैं श्रुति भगवती बता रही है इतने मात्र से स्वप्न पदार्थ को जागृत पदार्थ के तरह सत्य मान रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, श्रुति कह रही इसलिए तो सत्यता ही है, लेकिन केवल श्रुति कह रही इतने मात्र से नहीं, युक्ति भी बता रही है, श्रुति प्रतिपादित अर्थ का समर्थन करने के लिए युक्ति भी है। युक्ति है स्वप्न सृष्टि सत्या सकर्तृकत्वात्, जागृत सृष्टिवत, ये आपका अनुमान है, इसे युक्ति कहते हैं। तो ये युक्ति भी बताने के अभिप्राय से अंतिम वाक्य लिखा प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि सही कर्ता इति च उपसंहारात एवं एव अवगम्यते। तो स यानी आत्मा कर्ता है स्वप्न सृष्टि का, अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। तो इसमें सृजते क्रियापद हैं, रथादि तो कर्म है, तो कर्ता कौन है? तो कर्ता कारक है आत्मा। तो आत्मा रथादि का सर्जक है, सृष्टा है। तो इस प्रकार आत्मकर्तृक ये सृष्टि होने से, सकर्तृक सृष्टि होने से भी क्या हो जाएगा? वो व्यावहारिक सत्यत्व सिद्ध होगा स्वप्न पदार्थ में। अब द्वितीय सूत्र से, बृहदारण्यक श्रुति से अन्य श्रुति का भी संवाद बताया जा रहा है। अन्य श्रुति भी परमेश्वर कर्तृक स्वप्न जगत को बता रही है। तो जैसे जागृत जगत परमेश्वर कर्तृक होने से, परमेश्वर की सृष्टि होने से सत्य है, ऐसे स्वप्न सृष्टि भी परमेश्वर रचित ही होने से सत्य होगी, इस अभिप्राय से ये द्वितीय सूत्र आ रहा है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जा, निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च तो ये के निर्मातारं च ये के पुत्रादयः च, ऐसे पांच पद है इस सूत्र में। एके शब्द का अर्थ है एके शाखिना, यानी अन्य शाखा वाले। ये तो है वाजस्नेही शाखा, तो वाजस्नेही शाखा में तो श्रुति ने बताया जगत में, स्वप्न जगत में आत्मकर्तृकत्व, वह आत्मा परमेश्वर ही है, और परमेश्वर कर्तृक अन्य शाखा की श्रुति स्वप्न जगत को बता रही है। इस अभिप्राय से ये एके यानी कठ शाखिना, कठोपनिषद का मंत्र यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए एके शब्द से लेना कठ शाखिना, कठ शाखा वाले क्या करते हैं? तो कहते एनम का अध्यार कर दीजिए, तो एनम यानि परमात्मानम, निर्मातारम यानि स्वप्नस्य निर्मातारम, एनम यानि परमात्मानम आमनंति, ऊपर से अध्यार कर दीजिए, आमनंति यानि कथयन्ति। तो कठ शाखा वाले स्वप्न सृष्टि का कर्ता निर्माता परमात्मा को बताते हैं। तो जैसे जागृत आकाश आदि पदार्थों का कर्ता परमेश्वर है, इसलिए जागृत आकाश आदि पदार्थ परमेश्वर कर्तृक होने से सत्य है। तो यत्र यत्र परमेश्वर कर्तृत्वम कर्तृकत्वम तत्र तत्र सत्यत्वम, एक व्याप्ति होगी। उदाहरण होगा जागृत प्रपंच, ऐसे स्वप्न प्रपंच में भी परमेश्वर कर्तृकत्व है, स्वप्न प्रपंच सत्य परमेश्वर कर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत, यह अनुमान है। तो कोई यदि ये कहे कि स्वप्न प्रपंच में परमेश्वर कर्तृकत्व किस प्रमाण से है, तो ये जो हेतु है परमेश्वर कर्तृकत्व, इस हेतु का साधक प्रमाण बताया गया कठोपनिषद को। स एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमानः, इसमें पुरुष शब्द से प्रकृत जो परमात्मा है उसको लेना है, और ये परमात्मा का प्रकरण है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, इससे परमेश्वर विषयक प्रश्न नचिकेता ने यमराज जी से किया है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यमराज जी ने न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से प्रारंभ किया है, और वही प्रकरण चल रहा है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा के प्रकरण में प्रयुक्त जो पुरुष शब्द है वह परमात्मा का परामर्शक है, और ये सह यह और ये सह दो सर्वनाम भी है ना, सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। प्रकृत अर्थ कहा जाता है जिसका प्रकरण है, प्रकरण में जिसकी चर्चा हो रही है उसे कहा जाता है प्रकृत। तो यहाँ पर जन्मादि विकारों से रहित परमात्मा की चर्चा होने के कारण यह एषः ये सर्वनाम भी परमात्मा के परामर्शक है, और परमात्मा के परामर्शक यह एष इन सर्वनामों का समानाधिकरण पुरुष शब्द है, इसलिए पुरुष शब्द यह एषः इन सर्वनामों से जिसका परामर्श हो रहा है उसी का वाचक होगा, क्योंकि समानाधिकरण प्रयोग है ना, शब्द का समानाधिकरण नहीं होता है एकार्थ वाचकत्व, जो समा एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं उन्हें कहा जाता है एक दूसरे के समानाधिकरण। तो यह एषः इन दोनों सर्वनामों का समानाधिकरण पुरुष शब्द तब होगा जब यह एषः इन दो सर्वनामों से जिस अर्थ का परामर्श हो रहा है वो परमेश्वर का परामर्श हो रहा है, उसी का परामर्शक उसी का बोधक पुरुष शब्द होगा। तो परमेश्वर के परामर्शक यह एषः इन दो सर्वनामों के साथ समानाधिकरण रूप से प्रयुक्त पुरुष शब्द होने से माना जाएगा उसका अर्थ परमेश्वर ही, यह एष पुरुष यानी परमेश्वर है। वो कैसा है तो कहते हैं सुप्तेषु यानी बाह्य इंद्रिया जब अपना अपना व्यापार करना बंद कर देती है, सो जाती हैं का अर्थ है इंद्रियों का, चक्षुरादि इंद्रियों का जो रूपादि ग्रहणात्मक व्यापार है वह व्यापार बंद हो जाता है, अपने अपने व्यापारों से उपरत होती है। तो ज्ञान के तथा कर्म के उपकरण रूप जो ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत होने पर सुप्तेषु का अर्थ है सुप्तेषु कर्णेषु, यह एष पुरुषः जागर्ति वो जगता है, जगने का अर्थ है ग्रहण करना ज्ञापन करना प्रकाश करना। तो ये जो प्रकृत पुरुष है परमात्मा वो जगता रहता है, जगने का अर्थ है प्रकाशित करता रहता है, सुसुप्ति अवस्था में अविद्या को और द्वैता भाव को प्रकाशित करता है, और स्वप्न अवस्था में आविद्यक वासना में जो स्वप्न प्रपंच है उसको प्रकाशित करता है। लेकिन पूर्व पक्षी के अनुसार तो वासना में न होकर के यहाँ जो विशेषण दिया है जग रहा है, लेकिन कैसे जग रहा है, तो जागृति का कर्ता है पुरुष, यह एष पुरुष, और पुरुष का विशेषण है कामम कामम निर्मिमानः। तो कामम कामम का अर्थ है काम्यतेति कामः, इस उत्पत्ति के अनुसार अभिष्ट पदार्थ पुत्रादि, वहाँ पर आत्मविद्या के बदले में यमराज्य के द्वारा उपस्थापित जो पुत्रादि अभिष्ट भोग्य पदार्थ हैं उन्हें काम शब्द से कहा जा रहा है। और कामम कामम ये विप्सा अर्थ में वो है द्वित्व, तो इसलिए उसका अर्थ निकलेगा स्वप्न के सभी जो भी पदार्थ हैं अभिष्ट पदार्थ, उन पदार्थों को निर्मिमान निर्माण करते हुए। तो यहाँ काम शब्द स्वप्नस्थ पदार्थों का परामर्शक है, काम्यतेति कामः इस उत्पत्ति के अनुसार, और यानी स्वप्न पदार्थों का निर्माण करते हुए जागृति, ये एष पुरुष। इंद्रिया तो व्यापारों से उपरत हो गई, तब भी बिना इंद्रिय के ज्ञानोपकरण के बिना ही और कर्मोपकरण के बिना ही ज्ञान तथा कर्म क्रिया दोनों भी हो रही है, और ये क्रिया है स्वप्न जगत का निर्माण, बिना कर्मेंद्रिय के ही हो रहा है। वो बिना इंद्रियों के ही जैसे ईश्वर निर्माण करता है, ये तो जीव तो इंद्रियों के बिना और शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पर इंद्रियों का तो बताया कि व्यापार नहीं है, इंद्रिया व्यापार रत नहीं है, तो मतलब इंद्रिया भी नहीं है, तो बिना इंद्रिय के ही देख रहा है, तो वो तो परमेश्वर को बताती है श्रुति ऐसा। अन्यत्र पश्यत्य चक्षुस्स श्रृणोत्य कर्ण अपानिपादो जवनो गृहीता, हाथ और पांव के बिना ही हाथ के बिना लेना देना रूप व्यापार कर लेता है, गृहीता है वो, और बिना पांव के ही जवन है यानी गतिशील है, गमन करता है, और बिना कान के ही सुनता है, श्रृणोत्य कर्ण पश्यत्य चक्षु, और चक्षु के बिना ही देखता है, इत्यादि श्रुति। और सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो उसका कोई दूसरा वेत्ता नहीं है बता रही है, वो सबको जानता है, सर्वसाक्षी है। यहाँ भी जागृति से वही बताया जा रहा है। और कामम कामम निर्मिमान, ये अंश मुख्य रूप से यहाँ पर पूर्व पक्षी को अभिष्ट है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि यहाँ पर जो बिना इंद्रिय के ग्रहण करने वाला और इंद्रियों के बिना ही स्वप्न जगत को बनाने वाला बताया गया है, वह जीव नहीं हो सकता, वो है परमेश्वरी। तो ये के यानि कट साखिनः एनम यानि परमात्मानम निर्मातारम अधि ये ते, ऐसा लगा देना यानि पढ़ते हैं बताते हैं। तो कहा वहाँ तो काम का निर्माता बताया है, और काम शब्द का तो प्रसिद्ध अर्थ है इच्छा, तो आपने काम शब्द का अर्थ किया कि स्वप्न जगत, तो स्वप्न में प्रतीयमान जो पुत्रादि पदार्थ, ये काम शब्द का अर्थ कैसे होगा? श्रुति तो यहाँ पर काम का निर्माण करता है ये बताती है, काम का अर्थ है इच्छा, प्रसिद्ध जो अर्थ है। ये जो शंका हुई पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी के इस शंका का निराकरण करते हुए कि पुत्रादयश्च कामा, ऐसे लगाना। तो श्रुति में जो कामम कामम शब्द से ग्राह्य पदार्थ है वह इच्छा नहीं है, अपितु इच्छा का विषय है काम्यतेति कामः, इस उत्पत्ति के अनुसार इच्छा के विषय है पुत्रादि, इसलिए पुत्रादयश्च ऊपर से जोड़ देना श्रुतिस्थ काम पदार्था। अच्छा, तो श्रुति में जिन काम कामों का निर्माता परमेश्वर को बताया गया है वे काम पदार्थ इच्छाएं नहीं अपितु पुत्रादि है, और पुत्रादि ही वहाँ पर काम पदार्थ हैं ये ज्ञात होता है वहाँ वाक्य से प्रकरण से भी, क्योंकि वहाँ प्रलोभन दिया है वो पुत्रादि का ही, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व इत्यादि मंत्रों से यमराजी नचिकेता को कहते हैं आत्मज्ञान का अधिकारी है कि नहीं ये परीक्षा लेते हुए कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करके क्या करोगे, उसके बदले में तो 100 वर्ष की आयु वाले बच्चे लो, धन लो और पौत्र लो, खूब अपने पुत्रों को भी देखो, पौत्रों को भी देखो, उनके बच्चों को भी देखो और उनको खिलाओ पिलाओ, सब उनको खिलाने पिलाने के लिए सब पशु पक्षादि भी सब ले लो, वित्त लो, पशु लो, गौ आदि, और केवल इस लोक के ही नहीं परलोक के भोग भी देते हैं वो, जो जो भी प्रलोभन बताया है प्रलोभन के लिए पदार्थ वे सब काम शब्द से ग्राह्य हैं, ये पुत्रादयश्च में आदि शब्द से वे सब लेना है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। अपिच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, किंच स्वप्नार्था सत्या प्राज्ञ निर्मितत्वात् आकाशादिवत इति सूत्रार्थम आह अपिच इत्यादिना। तो स्वप्नार्था सत्या प्राज्ञ निर्मितत्वात् आकाशादिवत ये जो अनुमान है, इस अनुमान को बताने वाली इस अनुमान रूपी युक्ति से भी स्वप्न जगत में सत्यत्व सिद्ध होता है, और इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है प्राज्ञ निर्मितत्व, इसका निश्चायक प्रमाण बताया जा रहा है कठोपनिषद को। तो अपिच एके शाखिनो, सूत्रस्थ एके शब्द का अर्थ कर दिया एके शाखिन यानी कट शाखा वाले, अस्मिन एव संधे स्थाने कामानाम निर्मातारम आत्मानम आमनंती। काम शब्दित स्वप्नस्थ पदार्थों का निर्माता परमात्मा को बताते हैं, वो वाक्य हैं य एष सुप्ते सुजागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान इति, यानी इस वाक्य से बताते हैं पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते, तत्र यानि स्वप्ने, स्वप्न में पुरुष को निर्माता बताने वाली जो श्रुति है जिनका निर्माता बताया जा रहा है उनको बताने के लिए काम शब्द का प्रयोग हुआ, और वहाँ काम शब्द का अर्थ पुत्रादि ही है। तो पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते, तो श्रुतिस्थ काम शब्द का अर्थ पुत्रादि है, कैसे कहते काम्यन्ते इति कामा इस उत्पत्ति के अनुसार। अब ननु इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में, यानी सूत्र का शब्दार्थ तो हो गया, तो काम शब्द का जो अर्थ बताया पुत्रादि सूत्रकार ने श्रुतिस्थ, इस पर काम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ मान करके शंका की जा रही है ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में, रूढ़िम आशंक्य प्रकरणात् निरस्यति ननु इत्यादिना। तो काम पदार्थ के विषय में रूढ़ी यानी प्रसिद्धि को लेकर के, यानी काम शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है इच्छा, वो उसी का वाचक श्रुतिस्थ काम शब्द है ऐसा मान करके ये शंका की जा रही है, और उसका शंका करके निराकरण भी करते हैं। पहले शंका है कि ननु काम शब्देन इच्छा विशेषा एव उच्चेरन, काम शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वही इस श्रुतिस्थ काम शब्द से ले लो, वो काम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है इच्छा विशेष, वही ले लिया जाए। इस प्रकार का तो हुआ प्रश्न, इसका निराकरण करते हैं कि न यानी काम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ इच्छा विशेष यहाँ पर नहीं है, नहीं लिया जा सकता, अपितु यौगिक अर्थ ही लिया जाएगा, पुत्रादि ये काम शब्द का यौगिक अर्थ है और यौगिक अर्थ ही उचित है। इसे बता रहे हैं कि न शतायुष पुत्र पौत्राण उर्णिस्व इति प्रकृत्य अन्ते कामानां त्वा कामभाजं करोमि इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु काम शब्दस्य प्रयुक्तत्वात्। तो शतायुष पुत्र पौत्राण उर्णिस्व, इस वाक्य से पुत्रादि भोग्य पदार्थों को प्रस्तुत करके फिर अंत में कामानां त्वा कामभाजं करोमि, इस वाक्य में यमराज जी ने काम शब्द का प्रयोग किया पुत्रादि के लिए ही, काम्यंतेति कामा इसी उत्पत्ति के अनुसार, इसलिए काम शब्द पुत्रादियों में ही उस प्रकरण में कामानां काम त्वा कामभाजं करोमि में होने के कारण यहाँ पर भी काम शब्द का अर्थ पुत्रादि ही होगा प्रकरण के अनुसार। और यहाँ पुरुष भी, जो पुरुष शब्द है जीव का भी परामर्शक है, पुरुष शब्द परमेश्वर का भी परामर्शक है। यहाँ पुरुष शब्द से यदि कोई कहे जीव का ग्रहण करना है, कहते जीव का ग्रहण नहीं किया जा सकता प्रकरण परमात्मा का होने से। प्राज्ञंच एनम इत्यादि से ये कहा जा रहा है। तो प्राज्ञंच एनम निर्मातारम प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिमह, प्रतिमह का करता है वयम प्रतिमह, हम जानते हैं ऐसे हमें प्रतीति हो रही है। किससे? तो प्रकरण प्रमाण और वाक्य शेष से क्या प्रतीति हो रही है कि यहाँ स्वप्नस्थ पुत्रादि पदार्थों का निर्माता जिस पुरुष को बताया जा रहा है वह पुरुष प्राज्ञ है। प्राज्ञ का अर्थ परमात्मा है। तो प्राज्ञंच एनम निर्मातारम प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिम, तो जिस प्रकरण और वाक्य शेष से यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा निकल रहा है, वो प्रकरण प्रमाण तथा वाक्य शेष दोनों को भी आगे बता रहे हैं भाष्कर भगवान कि प्राज्ञस्य ही इदम् प्रकरणम् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इस द्वितीय वल्ली के 14वें मंत्र में नचिकेता ने परमात्म विषयक प्रश्न किया है और नचिकेता के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यमराज जी बाकी ग्रंथ से, 15वें कंडिका से, एक 18वें मंत्र से, बीच में चार मंत्र आए वो ओंकार के विषय में, और फिर 18वें मंत्र से न जायते म्रियते वा विपश्चित से इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और उसी उत्तर वाक्य में ही ये भी मंत्र आया है पांचवी वल्ली का, ये एष सुप्ते सुजागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमानः, ये पंचम वल्ली में आया है और वो षष्ठ वल्ली तक जो है इसी का उत्तर है, अन्यत्र धर्मात इस प्रश्न का ही। इसलिए जिस विषय का प्रश्न होगा उत्तर वाक्य भी उसी विषयक माना जाएगा। तो प्रश्न है परमात्म विषयक, तो न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि सारा कठोपनिषद का अवशिष्ट ग्रंथ भी परमात्म विषयक ही माना जाएगा। इसलिए पंचम वल्ली में आया हुआ ये मंत्र जो है ये भी परमात्म विषयक है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं इस समय, तो प्राज्ञस्य ही इदं प्रकरणं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि, और तद विषय एव च वाक्यशेषोपि, और परमात्म विषय की वाक्यशेष भी इस मंत्र का है। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन, ये आठवां मंत्र पूरा होता है। प्रारंभ है ये एष सुप्ते सुजागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमानः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन, ये वो पूरा एक मंत्र है। तो मंत्र के प्रारंभ में आया हुआ जो पुरुष शब्द है उसका अर्थ जीवात्मा होगा कि परमात्मा होगा, ये संशय हो रहा है। तो इस संशय का निराकरण करने के लिए फिर वाक्य शेष का आधार लिया जाएगा। उपक्रम में किसी मंत्र के संशयास्पद अर्थ को कहा जाए तो उपसंहार में यदि निश्चित अर्थ कहा है तो उपक्रम में जो संशयास्पद अर्थ हैं उसका निर्णय किया जाता है उपसंहार के अनुसार। तो मंत्र के उपसंहार में तो स्पष्ट ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके परमात्मा को बताया जा रहा है, इसलिए उपक्रम में जो पुरुष शब्द हैं उसका अर्थ भी परमात्मा ही निकलेगा। और यह तदो नित्य संबंध होता है, तो यह शब्द पुरुष का परामर्शक हो रहा है, निर्माता का परामर्शक हो रहा है, तो वाक्य शेष में प्रयुक्त तत् शब्द से उसी को लिया जाएगा, इसलिए भी वो परमात्मा ही है। तो तदेव शुक्रम यानी वही शुक्र यानी शुद्ध है, और तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, कौन जो स्वप्न में काम का निर्माता है, का मतलब स्वप्न पदार्थ का निर्माता है, उसी को शुद्ध बताया जा रहा है, उसी को ब्रह्म बताया जा रहा है, और उसी को कहा जाता है कि वही अमृत यानी अंतिम विकार जो मरण है उससे रहित है, न म्रियते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, और उसी स्वप्नस्थ पदार्थों के निर्माता में आश्रित हैं सभी लोक, वही सबका आधार है, सर्वाश्रय हैं, और वह व्यापक है इसलिए उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता, यानी उसके बिना कोई नहीं रह सकता। ये जो मंत्र हैं वाक्य शेष, इससे भी निकलता है कि पुरुष परमात्मा है, प्राज्ञ है, प्रकरण भी प्राज्ञ का और वाक्य शेष भी प्राज्ञ विषयक होने से प्राज्ञ शब्दित परमेश्वर को ही काम शब्दित स्वप्न पदार्थों का निर्माता ये एष सुप्ते सुजागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमानः इससे बताया जा रहा है। स्वप्न सृष्टि परमेश्वर कर्तृक है करके, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।